helyette a patikán. Na, mennyibe kerül? Lehet, hogy egy számon nagyobb kellett. Micsoda? Ez a 49 és feles. Akkor az jó. Pont a lábomra való. Na, hát akkor majd kül még egyet venni. Guminak halasz. Van ilyen, emlékezik, gumi a talpa neki. Ha jó, akkor veszünk még egyet. Majd én ezt kifizetem neked. Nem kell. Dehogy is, nem, ez amit adok, na. Megmondtam, hogy ez... Van másik fajta modell. Jöngyi, nem futó. Nem olyan, amit én gondoltam, elég idén. Azt hiszem, hogy olyan futó, hogy...